Kardeşler, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Geceniz bereketli olsun. Sizden bir yarım saat isteyeceğim. Normalde benim sohbet bir saat sürer ama bu akşam çok fazla çocuk var. Çok fazla gürültü demek, çok fazla dikkat dağılması demek. O yüzden yarım saatinizi alacağım. Muhammed Aleyhisselam'la alakalı bir ayet-i kerime okuyacağım. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağım. Sabırla dinlerseniz, bize de dua ederseniz inşallah gecemiz bereketli olmuş olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemmezati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahri sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini şu güzel ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz takdir edersiniz. Allah'ın peygamberlerinin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Şu özel gecede yapılan dualar, bu gece Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Bu gecede yapılan dualar normal geceler gibi değildir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam olmasaydı bizim halimiz harap olmuş olurdu. Anadolu'yu biz Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle fethettik. Anadolu'yu fetheden kumandanın ismi ne? Muhammed Alparslan. Muhammedi olmasaydı fethe gelir miydi? Sadece savunmaya çekilen bir fikir yapısında olurdu. İnsani bir ideolojiye bağlı savunmaya çekilmiş, kendi sınırlarını koru, başka bir şeye girişme diyen bir fikir yapısında olurdu ama Müslüman o fikir yapısında olmaz. Müslüman şu ayet-i kerimeye göre hareket eder. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar kim? İslam'ı inkar edenler, Allah'ın tekliğini, varlığını inkar edenler, yeryüzünde zulmü, kaosu, sömürgeciliği yaymak isteyenler, bunların tamamının iradesini bitireceksiniz. Yeryüzünde göklerde hakim olan Allah'ın yeryüzünde de hükmetmesi için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Çalışacaksınız. İşte bu ayet-i kerimeye iman etmiş olan her mümin bunun için çalışır. Bu ayet-i kerimeyi bize Muhammed Aleyhisselam öğretti. O öğretmeseydi biz belki bugün yüksek ihtimal Hristiyandık. Yani Allah bir değil, üç tane diyorduk. Üç tane. Hristiyanların temel akidesi nedir kardeşler? Allah, oğlu İsa, karısı Meryem. Allah'ın karısı olur mu? Allah'ın oğlu olur mu? Kur'an buna ne diyor? Allah'ın eşi yok ki oğlu olsun. Yani birinin oğlu olması için, benim bir oğlumun olabilmesi için benim dengim bir eşim olması lazım. Bir kadınla nikahlanmam lazım. Allah'ın oğlu varsa o zaman onun dengi bir ilah daha var. Bir kadın tanrı. Meryem, haşa ve kella. İslam bunu reddetti. Tek. Tekin yanında hiçbir kuvvet yok. Allah Teala'nın dünyada en çok kıymet verdiği, en sevdiği insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ı bile yanında kabul etmiyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz şehadet getirirken. Allah'tan başka ilah yok diyoruz. Peşinden ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve Muhammed de, şahitlik ediyorum ki, Muhammed de onun önce abdi, yani kulu ve resulü. Sonra resulüdür. Önce kul. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam kuldur. Ona olan sevgi ölçümüzü sınırın ötesine taşırsak, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dedikleri gibi, Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dedikleri gibi demeye başlarız. Bu da ifrat ve tefrit olur. Aşırıya gitme, şirke girme olur. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ben ümmetimin şirke girmesinden korkmuyorum. Benim ümmetim şirke girmeyecek. Benim ümmetim için korktuğum tek şey dünya sevgisi, mala düşkünlük. Mala düşkünlük. Mal bu ümmeti mahvediyor, bitiriyor. Şimdi bir ayet-i kerime okuyacağım size. Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini alakadar eden bir ayet-i kerime. O öldükten sonra bizim ne yapmamız gerektiğini bize anlatan bir ayet-i kerime bu. Tamam, peygamber bugün yanınızda olmayabilir fiziki olarak ama ruhi olarak burada, kitabi olarak burada ve hadis olarak, sünnet olarak burada bizimle beraber ve kıyamete kadar bunlar korunmaya devam edecek. Şu halde o yanında yok diye bu gevşeme, bu ters gitme, topukları üzerine geri dönme neden diyor ayet-i kerime de Allah Teala. Buyurun ayete geçelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak Yüce Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir Resul'dür. Ancak bir peygamberdir. Bundan başka bir şey değildir. Devam etti Allah'ım. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ الرُّسُلُ Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir. Dikkat buyurun, Allah Teala Hazretleri ilahlaştırmaktan engellememiz için İsa Aleyhisselam'a yapılanın Muhammed Aleyhisselam'ın başından geçmemesi için bize bir ikazda bulunuyor. Diyor ki Muhammed de bir peygamberdir. Tıpkı kendisinden önce gelip göçmüş olan peygamberler gibi. Kendisinden önce gelip göçmüş olan peygamberler öldü mü? Öldü. Muhammed de ölecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde Allah'ımız devam etti. اَفَاِنْ مَاتَ Eğer o ölürse اَوْ قُتِلَنْ غَلَبْ عَلَىٰ عَقِبِ اَعْقَابِكُمْ Dönecek misiniz? Eğer o ölürse veya öldürülürse siz topuklarınız üzerine gerisin geri eski dininize dönecek misiniz? Muhammed Aleyhisselam aramızda yok diye, onu fiziki olarak göremiyoruz diye, sohbetinde bulunamıyoruz diye eski atalarınızın dinine mi döneceksiniz? İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken bu ayetin iniş sebebini bize anlatıyor. Ayet neden indi? Uhud Savaşı'ndan sebep indi. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar savaşta iyi gidiyorken, müşriklere karşı galip durumdayken Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözünü dinlemediler. Sahabe hayatında tek bir sefer Peygamberimizin bir sözünü dinlemedi. Onda da galip geldiğimiz savaşı kaybettik. Peygamberimizin kaybettiği tek savaştır. Uhud Savaşı. Bunun dışındaki bütün savaşları kazandı. Hatırlayın. Umre'ye gittiğimizde, hacca gittiğimizde bizi bir yere götürürler. Uhud'a. Uhud'da bir tepeye çıkarttılar. Okçular Tepesi. Çok meşhur bir tepedir. Bu tepeye Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Biz savaşta düşmanların cesetlerini çiğnediğimizi görseniz bile, tamamen savaşı kazandığımızı görseniz bile, benden bir haber gelmedikçe size sakın ola bu tepeyi terk etmeyin. Söz açık, emir net. Ama Müslümanlar savaşta öne geçince, kâfirleri, müşrikleri kovalamaya başlayınca 50 sahabenin 40 tanesi tamam, biz bu işi bitirdik, maçı kazandık, saldırın dediler. Müşriklerin peşine koşmaya gittiler. 40 tanesi. 10 tanesi hala orada kaldı. Ama 40 tanesi tepeyi terk etti. Tepeyi terk edince Halid bin Velid arka taraftan süvarileriyle dolandı. Önce 10 sahabeyi öldürdü, sonra savaşın seyrini değiştirdi. Bir kere Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemedik, zaten bizim başımıza ne geldiyse onu dinlememekten geldi. Onu takip etmemekten geldi. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize verilmiş olan en büyük nimettir. Bu sene Diyanetimizin teması peygambere vefadır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Vefa ne demek? Bir insana yapılan iyiliğin karşısında başka bir iyilikte bulunma isteği, vefa. Bu hareketi yerine getiren bir insana vefakar denir. Şimdi sorun basittir. Bize bu dünyada en büyük iyiliği yapan kişi kimdir? Patronumuz, annemiz, babamız, arkadaşımız, iş arkadaşımız, ortak kim? En büyük iyiliği kim yaptı bize? En büyük iyiliği son peygamber Muhammed Aleyhisselam yaptı. Kur'an'ı bize getirerek, İslam'ı bize miras olarak bırakarak. Bırakmasaydı bugün Allah muhafaza, Allah bir değil, üçtür diyecektik. Ve tıpkı Hristiyanlar gibi içi boşaltılmış bir İncil'le senede bir defa Paskalya'da kiliseye gidip ilahi söyleyip papaza gidip 100 dolar verip temizlenecektik. 50 dolar yerdeki papaza, 50 dolar gökteki babaya. Haşa ve kella. Biliyorsunuz onlar da parayı papaza verdi mi papaz senin günahlarını affediyor. İslamiyet'te günah affetme yetkisi bir insana verilmiş midir? Muhammed Aleyhisselam'ın günahlarımızı affetme yetkisi var mıydı? İslam tarihinde herhangi bir peygamberin günahları affetme yetkisi var mıydı? Yok. Ama Hristiyanlıkta papazlara, başlarındaki papa ne diyor? Size bu senelik, sadece bu senelik kadınların kürtaj yaptırma günahını affetme yetkisi verdim papazlar. Papa söyledi bunu. Hatırlayın 2-3 sene oldu. Bir senelik yetki verdi. Bir sene sonra yetki bitiyor. Artık günahları affedemiyor. Var mı böyle bir şey? Sen bunu nerede gördün? Ne İsa Aleyhisselam'da, ne Musa Aleyhisselam'da, ne de Muhammed Aleyhisselam'da. Günahları affetme yok, yapamaz. Öyle bir yetkisi yok. Günahları affetme yetkisi sadece Allah Teala'dadır. Ama kitabından uzaklaşırsan, peygamberinden uzaklaşırsan din uydurmaya başlarsın. Başka başka yeni yeni dinler uydurmaya başlarsın. 2 hafta önce bir skandal patladı Avrupa'da biliyorsunuz. Fransa'da 1950 yılından 2021 yılına kadar 71 yıllık bir mesafe içinde, bir zaman dilimi içinde 330 bin çocuk kiliselerde ve Katolik okullarında taciz edildi. Kimler tarafından? Din adamları, papazlar tarafından. 330 bin çocuk. Neden? Neden bu böyle oldu? Çünkü fıtratlarını bozdular. Çünkü peygamberlerini takip etmeyi bıraktılar. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın talebesi olmayı terk ettiler. Onun yolunu bıraktılar. Bir ümmet peygamberin yolunu terk ettiği zaman yol uydurur. Tıpkı Yahudiler gibi, tıpkı Hristiyanlar gibi yol uydurur. Aynı tuzağa biz düşersek, Muhammedsiz bir İslam istersek yol uydururuz. Biz peygamberin sünnetine gerek yok, o zamandı. Sahabe zamanında sünnete tabilik vardı. Şu anda hadislere gerek yoktur. Sünnete uymaya gerek yoktur. Kur'an meali, hocamızın yazdığı Kur'an meali bize yeter dediğimiz anda din uydurmaya başlarız. Peygamberden daha iyi bildiğini söylemeye başlarsın. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki, sana kadınlar hakkında fetva sorarlar ey Resulüm. Allah peygamberimize diyor. Kadınlar hakkında sana fetva sorarlar. Fetvayı kime soruyor insanlar? Sahabeler kime soruyor? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a soruyor. Neden? Kur'an iniyor. Sahabeler Arapça biliyor. Arapçaya şahit. Ayetlerin inişine şahitler. Niye bir insana sormak zorundalar ki? Neden? Onlar Arap değil mi? Araplar ama bu kitabı peygamberimizden daha iyi kimse anlayamadı. Bu kitabı ondan daha iyi kimse yaşayamadı. Hiç kimse bunu iddia edemez. Dolayısıyla fetvayı kime soruyorlar? Muhammed Aleyhisselam'a soruyorlar. Sen de dini yaşama noktasında rehberini Muhammed Aleyhisselam yapmazsan, fetvayı ona sormazsan fıtratını bozarsın. Fıtratını bozduğun zaman rezaletler ortaya çıkar. 330 bin çocuk, bu çocuklar hayatlarının geri kalanında kiliseye girmeyecek, İslam'ı araştırmayacak, Hristiyanlığı araştırmayacak, Yahudiliği araştırmayacak, dinle hiçbir bağları olmayacak. Ateist ya da deist olacak, başka bir şansı yok. Neden? Çünkü onların hayatına bir travma bıraktılar. Kim bıraktı? Allah adamı olması gereken papazlar. Kendi kendilerine bir kanun çıkarttılar. Dediler ki biz evlenmeyeceğiz, papazlara evlenmek yasaktır. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da onlar hakkında dedi ki ben onlara böyle bir emir vermedim. Ben onlara evlenmeyi yasaklamadım. Onlar kendi kendilerine bu yasağı koydular. Onda da sözlerini tutamadılar. Kendi kendine bir şeyleri haram ediyorsun. Kendi kendine bir şeyleri helal ediyorsun. Neden? Çünkü peygamberine tabi olmuyorsun. Peygambere tabi olmazsan sağır duymaz uydurur, cahil bilmez uydurur. Uydurmaya başlarsın, din uydurursun. Bana göre hadis diye bir şey yok. Bana göre hadislerin hepsi uydurma, hepsi yalan. Bana göre bu hadis zayıf. Bana göre var mı? Dinde bana göre diye bir şey var mı? Din delille olur. Delil söyleyeceksin. Hadisleri rivayet eden sahabilerle bu Kur'an'ı rivayet eden, bu Kur'an'ı bize ulaştıran sahabiler aynı kişiler. Bunlar uzaydan gelmedi. Kur'an'ı bize getiren sahabiler uzaydan gelmedi. Aynı sahabiler. Şimdi sen sahabe efendilerimize, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Ayetleri bize getirirken güveniyorsun ama hadisleri bize getirirken güvenmiyorsun. Senin Müslümanlığın sahte Müslümanlık değil midir? Çakal. Newton'un sözlerine verdiğin değeri Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine niye vermiyorsun? Bir söz söylüyorsun, bu söz Newton'un sözü. Oo, çok büyük alim, çok büyük bir bilim adamı. Hayır, o söz Newton'un değildi. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisinden almıştım. Aa, öyle mi? Biz 1400 yıl önceki sözlere itibar etmiyoruz. Bu kitap kaç sene önce indi kardeş? 14 asır önce indi. Bu kitaba itibar ediyorsan Muhammed Aleyhisselam'a da itibar etmek zorundasın. Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, ey müşrikler, siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız, فَاتَّبِعُونِي Ey Resulüm, sen onlara de ki, bana tabi olacaksınız, bana uyacaksınız, bana benzeyeceksiniz. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve günahlarınızı bağışlasın, affetsin. Bize verilen en büyük nimet Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kur'an da olmazdı. Bize Kur'an da verilmezdi. Dolayısıyla o bizimle muhatap edildi, bizim rehberimiz, önderimiz yapıldı. Bunun için secde yapman, şükretmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Bir şükür secdesi yapman lazım gelmez mi? Allah'ın sana verdiği nimetler için bir şükretmen lazım gelmez mi? Onun sünnetinden uzaklaştık. Şükür secdesi unutuldu. Sünnetlere ittiba unutuldu. Günde 200 soru cevaplıyorum. 300 soruda kardeşlerim cevaplıyor. Son dönemde gelen sorulardan bir tanesi şu. Bir klişe. Hocam, namazların sünnetlerini kılmasam, sadece farzlarını kılsam olur mu? Hayırdır kardeş? Sünnetlerle problemin nedir? Sünnet hocam, yani kılmasan da azabı yok ya. Sana farzı öğreten kim? Onun farz olduğunu, o namazın farz olduğunu sana öğreten kim? Muhammed Aleyhisselam. Bize 5 vakti farz kılıyorken kendisi 10 vakit namaz kılmış. Bize farz kıldığı 5 kendisi 10 vakit kılıyor. Bütün nafileleri sayın. Şimdi farz konusunda bize verdiği edebi, ilmi kabul ediyorsun. Ama sünnetler konusundaki verdiği edebi, ilmi kabul etmiyorsun. Senin Müslümanlığın kaç gramdır? Böyle Müslümanlık olur mu? Muhammed Aleyhisselam'a müjdeli bir haber geldiği zaman onun sünnetidir. Şükür secdesi yapardı. Hemen Allahu Ekber der, kıbleye doğru döner, secdeye kapanırdı. Bu onun bir sünnetidir. Şimdi ben bir sual soracağım burada size. En son başınıza gelen bir nimette hanginiz şükür secdesi yaptınız? Kaç kişi yapmıştır bu salondan şükür secdesi? Bak, 3-4 tane el kalktı. Koca salonda 4 kişi şükür secdesi yapmış. Diğerleri, kutlayalım bu akşam parti var. Parti yapalım bu akşam, hadi. Çerez merez, meyve sebze bir şeyler getirin. Parti yapalım bak, kutlayalım. Muhammed Aleyhisselam'ın kutlaması şükür secdesi, senin kutlaman nefsle. Böyle iş olmaz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Kur'an diyor. Sonra siz لَتُسْأَلُنَّ olacaksınız. Sual edileceksiniz. Hesap vereceksiniz. يَوْمَ اِذِنْ O gün, hesap gününde عَنِ النَّعِيمِ Size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bütün nimetler. Bakın, günahları falan söylemiyor Allah. Daha günahlara gelmedik. Önce bir Allah'ın bize verdiği milyon tane nimet var. Size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Kur'an. O nimetler için bir hesaba çekecek önce bizi. Sonra günahlar başlayacak. Önce nimetler. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh anlatıyor. Allah Teala Hazretleri mahşer günü güzelliğinden dolayı çok günah işleyen bir kadını huzuruna getirir ve ona bir soru sorar. Der ki, neden çok günah işledin? Kadın der ki, ya Rabbi, beni çok güzel yarattın. Çok güzel yaratmasaydın ben bu kadar fazla teklif almazdım. Ve bu kadar çok günah işlemezdim. Bakın, bahaneyi görüyor musunuz? Sorumlu kim burada? Allah Teala'ya attı. Suçu Allah'a attı. Çok güzel yarattı. O sana bir nimet verdi. Bunu kötü yolda kullanman için değil. Bunu kocana karşı kullanman için verdi. Allah Teala şöyle der. Getirin Meryem'i. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Kadına der ki, Meryem mi daha güzel, sen mi daha güzelsin? Kadın der ki, Hazreti Meryem çok daha güzel ya Rabbi. Ama Meryem iffetini korudu. Sen korumadın. Sen nefsinin yoluna gittin. Allah yakışıklılığından dolayı çok günah işleyen bir genci huzuruna çağırır. Der ki, neden çok günah işledin? Genç der ki, ya Rabbi, sen beni çok yakışıklı yaptın, çok güzel yaptın. Bundan dolayı ben çok günah işledim. Nefsime hakim olamadım. Allah der ki, çağırın Yusuf'u. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Yusuf Aleyhisselam gelir adama der ki, Yusuf mu daha yakışıklı, sen mi daha güzelsin? Genç der ki, Yusuf Aleyhisselam daha yakışıklı. Ama Yusuf iffetini korudu. Gömlek önden yırtılmadı, arkadan yırtıldı. Demek ki isteyince yapılabiliyormuş. Bahanen kalmadı. Allah zenginliğinden dolayı çok günah işleyen bir zengini getirir huzuruna diyor Cafer-i Sadık. Der ki neden bana bu kadar asi oldun? Adam der ki ya Rabbi sen bana bu kadar zenginlik vermeseydin ben sana bu kadar isyan etmezdim. Bu kadar çok günah işlemezdim. Allah der ki çağırın Süleyman'ı. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Süleyman Aleyhisselam dünyanın gördüğü en zengin insan kimdir? Süleyman Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam gelir. Allah Teala der ki o mu daha zengin? Sen mi daha zengin? Der ki ya Rabbi onun servetinin yanına hiçbirimiz yaklaşamayız. Ama o iffetini korudu. O zikrini korudu, ibadetini korudu, namusunu korudu. Sen isyan ettin, kibirlendin, gururlandın. Gururlandın. Kibirle gururla ne olur, nereye kadar gidebilirsin? İşte Allah bütün yolları, mahşer günü bizim bütün bahanelerimizi bu şekilde kapatacak. Bahanemiz yok. Gençliğine, güzelliğine güvenme. Bir gün kızımı çektim kenarıya. Dedim ki kızım bak sakın İmam Hatip'te okuyorum diye babana karşı kibirlenme. Ben de ilim öğrendim, ben de ilim biliyorum diye babana karşı kibirlenme. Çünkü senin bir tane baban var. Ama ben istediğim zaman bir kız daha yapabilirim. Kızım dedi, baba dedi ya olur mu öyle şey falan dedi. Kızım sakın konumunu vazgeçilmez sanma, sakın. Bir çocuk daha olursa, hele o yeni çocuk da kız çocuğu olursa bu ailenin çirkin ördek yavrusu sen olursun dedim. Kibir yok, kibir olmayacak. Kibir olduğu zaman gören gözleri kör ediyor. Düşünen aklı zayıflatıyor ve kişi peşi peşine günah işlemeye başlıyor. İşte Allah Teala Hazretleri eğer o ölürse ya da öldürülürse ala akibi e'gabikum dönecek misiniz? Gerisin geriye topukların üstüne dönecek misiniz? Muhammed Aleyhisselam yanınızda yok diye onu terk mi edeceksiniz? Onu bırakacak mısınız? Sizin Müslümanınız nasıl Müslümanlık olur diyor. Devam etti Mevlam. وَمَنْ يَنْغَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ Her kim ki o yanında yok diye, peygamberim yanında yok diye gerisin geriye atalarının dinine dönerse فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا O kişi Allah'a hiçbir zarar veremez. Şimdi sen namaz kılmıyorsun, sen zekat vermiyorsun, oruç tutmuyorsun. Senin bu yapmadığın şeyler Allah'a bir zarar verir mi? Herhangi bir zararda bulunabilir mi? Mümkün değil. Göğe taş atmak gibidir. Göğe istediğin kadar kurşun sık, roket at, taş at. Hiçbir zarar veremezsin göğe. Yapmadığın ibadetlerinle Allah Teala'ya hiçbir zarar, ziyan veremezsin. Bunun ziyanı kime? İbadetsizliğinin, zikirsizliğinin, şükürsüzlüğünün bütün zararı sanadır Müslüman kardeşim. Şu halde sakın ola, sakın ola Rabbine karşı nankörlük etme. Sakın ola peygamberine karşı vefasızlık etme. Sadakatsizlik etme. Şu dünyada gördüğün en büyük iyilik peygamberindense aleyhissalatü vesselam o zaman senin de buna karşı bir iyilikte bulunman lazım gelmez mi? E hocam ne yapabilirim yani peygamberim mezarda tamam ruhu berzah alemindedir. Ruhlar ölmez ama bedeni mezarda ben şimdi onun için ne yapabilirim? Onun yaptığı gibi yapacaksın. Onun yaşadığı gibi yaşayacaksın. Onun kalitesinde hareket etmeye çalışacaksın. Muhammed aleyhisselamı melekleştirme. O bir insandır. Bizim gibi yerdi, içerdi, çarşıda, pazarda dolanırdı, evlenirdi, çocuğu olurdu, ölen çocuğunu mezara gömerdi. Bak bu bir insan. Onu melekleştirdiğin zaman aşırıya götürüyorsun ve örneklikten çıkartıyorsun. Örneklikten çıkarttığın zaman takip etmekten çıkartmış oluyorsun. Melekleştirme. Bir de ülkemizde bir grup var. Muhammed Aleyhisselam'ı melekleştiren, takiplikten çıkartanlar. Bir grup daha var, tahfif edenler, hafife alanlar, aşağılayanlar, onsuz da olur diyenler, mealciler, hocamın yazdığı Kur'an meali bana yeter, peygambere lüzum yok, alimlere lüzum yok, mezheplere lüzum yok diyenler. Bunlar da mealciler. Yani ortodoks bir İslam yaşayanlar, Vatikan Müslümanları, Vatikan hocaları bunlar, peygambersiz Müslümanlar. Allah bunlara hidayet versin. Peygambersiz olanların nasıl sapıttığını anlattım. Bunların da gittiği yol böyle. Bunlar da peygamberimizi tahfif ediyorlar, hafife alıyorlar. Onsuz da olur, onun hadislerine ihtiyacımız yok diyorlar. Hocamızın yazdığı meal bize yeter diyorlar. Peygamber bir postacıydı diyorlar. Başka hiçbir vasfı yoktu, postacı. Muhammed Aleyhisselam postacı mı? Utanmıyor musun bunu söylerken? Utanmıyor musun? Sakın ola benim karşımda benim peygamberime postacı falan deme. Sana bir posta atarım, bir posta dayak atarım. 5 yıl dövüş yaptım. Yüzlerce maça çıktım. Ve yüzüm hala bir kızın yüzü kadar güzel. Bu sana bir şeyler anlatıyor olmalı. Sakın benim peygamberime, benim yüzüme karşı bir postacıydı, başka bir şey değil deme. Postacı, hangi postacı birisine bir mektup götürdüğü zaman mektubun içeriğini bilir? Mektubun içeriğini bilen postacı olur mu? Mektubun zarfı kapalıdır. Postacı mektubu götürür, bırakır, içeriğini bilmez. Postacı mektubu postaya atan kişiyi de tanımaz. Ama Muhammed Aleyhisselam bu mektubun postacısı, bir, mektubu kendisine vahyeden zatı tanıyor. Allah Teala'yı ondan daha iyi tanıyan var mı aramızda? Mümkün değil. İki, mektubun içeriğinin tamamını biliyor. Okuma yazma olmasın, okuma yazma bilmemesine rağmen bu kitabın tamamının içeriği de ezbere biliyor. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Ve sen bu peygambere diyorsun ki postacı, hiçbir özelliği yok. Mucize, hepsi yalan. Kur'an'da geçen yüzlerce mucize ayetini inkar ediyorlar. Gözümüzün içine baka baka. Mucizeler mecazdır diyorlar. Mecazdır. Ona tabi olmamızı emreden yüzlerce ayet o zamanla alakalıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemle alakalıdır. Şu an içinde alakalı değildir diyorlar. Ve onu tahfif ediyorlar. Allah bunlara hidayet versin. Dinini peygamberinden öğrenmezsen, Darwin'den öğrenirsen şirk içinde Müslüman olursun. Hocam şirk içinde Müslüman olur mu? Evet. Hem şirk koşar hem Müslüman olur. Ben Darwinist bir Müslümanım der. Darwin dediğin adam din afyondur diyen bir adam. Din afyon. Afyon ne demek? Uyuşturucu. Yani bir dine, İslam'a tabi olanların tamamı uyuşturucu çekmiş diyor. Ve sen diyorsun ki ben hem Darwinistim hem de Müslümanım. Böyle iş olur mu ya? Bu nasıl iş? Ya tevhidi kabul edeceksin, Allah'ın tek ilah olduğunu, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın son Resulü olduğunu, buna tevhid denir, kabul edeceksin. Ya da ideolojilere tabi olacaksın. İnsan yapımı ideolojiler. Yok ben hem Müslümanım hem de Darwin'in dinsizlik teorisini kabul ediyorum, tesadüf teorisini kabul ediyorum dersen senden Müslüman olmaz. Senden olsa olsa tiyatrocu olur. Maske takmış bir tiyatrocu olur. Allah Teala Hazretleri şu özel gece hürmetine kalbimize Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini akıtsın. İfrat ve tefritten bizi uzak tutsun Müslüman kardeşlerim. Ne onu melekleştirelim, Allah'ın yanına koyalım, haşa ve kella. Ne de onu tahfif edelim, hafifleştirelim. Hayır. Allah Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini överken ifrat ve tefritten uzak. Bize bir kelime kullanıyor bize. Şöyle diyor. Siz vasat bir ümmetsiniz. Vasat. Ne demek vasat? Ortada. Hristiyanlar peygamberlerini ilahlaştırdı. Yahudiler peygamberlerini ilahlaştırdı. Dünyayı putlaştırdı. Şu an paraya tapıyorlar. İfrat ve tefritte ikisi. Siz Muhammed'in ümmetisiniz ve vasatsınız, ortadasınız. Ben sizi bu yüzden seviyorum. Bu yüzden bu ümmet görülmüş olan, dünyaya gelmiş olan bütün ümmetler içinde en hayırlı ümmettir. Vasat olduğu için. Bütün açıcılıklardan uzaktır. Bütün dünyadaki Müslümanları kardeş olarak kabul eder. Mezhepçilik yapmaz. Alimlere tabidir, peygamberine tabidir. Bu dinde herhangi bir suali olduğu zaman bana göre demez. Allah Teala Kur'an'da bir şeyi bilmediğiniz zaman kafanıza göre karar verin diyor mu? Dine dair herhangi bir bilginiz yoksa kafanıza göre bir hüküm verin diyor mu? Hayır. Allah Kur'an'da şöyle diyor. Fes'elû. Hemen sual edin. Ehle zikri. Zikir ehline, alimlere sual edin. İn kuntum la ta'lemû. Eğer bir şey bilmiyorsanız. Konu hakkında bir bilginiz yoksa bana göre böyle deyin, işin içinden sıyrılın demiyor Allah. Kur'an'da diyor ki bilmiyorsanız alimlere sorun. Kur'an diyor ki alimlere sorun. Vatikancılar diyor ki alime sorma, hocanın mealini al 50 TL'ye, bu sana yeter. Ne peygambere, ne alimlere, ne sahabeye ihtiyacın yok. Diyorlar, aramıza bir set çekmeye çalışıyorlar Müslüman kardeşlerim. Sakın ola peygamberinizle, sakın ola kitabınızla aranıza set çekmeyin. Salavat-ı Şerife'yi bol getirin, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışın, onun sünnetine uymaya çalışın. Onun sünnetine uymazsanız başkalarının sünnetlerine uyarsınız. Bana bir resim attılar. Bakın şimdi. Kabe'de bir Müslüman erkek kardeşim, karşısında bir bayan. Cebinden bir yüzük çıkartıyor. Diz çöküyor. Ve bayana şöyle diyor. Benimle evlenir misin? Pelin su. Artık isimler değişti. Ayşe Fatma gitti. Başka başka isimler geldi. Garip isimler. Pelin su benimle evlenir misin? Evlilik teklif etmekte bir sakınca var mı? Sünnettir. Teklif edersin ama... Kadının karşısında diz çöküyor. İslamiyet'te bir kadının ya da erkeğin karşısında diz çökmek caiz midir? Dünyanın gördüğü en hürmete değer insan Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında bile diz çökemezsin. Secde edemezsin, eğilemezsin, rükû yapamazsın. Efendimiz Aleyhisselam iki şeyi yasakladı sahabesine. Bir, benim karşımda eğilmeyeceksiniz, benim karşımda secde etmeyeceksiniz. Bu caiz değildir. İki şeyi de helal kıldı. Müsafaha edeceksiniz ya da sarılacaksınız. Bakın bu ikisi helaldir. Peygamberinizin karşısında bile eğilmek, diz çökmek caiz değilken bir kadının karşısında nasıl olur da diz çökersiniz? Siz bunu kimden öğrendiniz? Muhammed Aleyhisselam yapmadı, sahabe yapmadı. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Siz bunu kimden öğrendiniz? Peygamberinizin sünnetine uymadığınız zaman uydurmaya başlarsınız. Din uydurursunuz, adet uydurursunuz. Ben dedemden böyle gördüm, babamdan böyle gördüm dersiniz ve yavaş yavaş kalbinizdeki İslam sevgisini, peygamber sevgisini kaybettiğinizi fark edersiniz. Ondan sonra klişe cümle gelmeye başlar. Sünnetleri kılmasam olur mu hocam? Vay senin Müslümanlığına. Yazık senin Müslümanlığına. Şöyle teklifte bulunayım sana. Sabah kahvaltısı yemesen, her gün sadece akşam yemeği yesen olur mu? Hiçbir gün sabah kahvaltısı yemeyeceksin. Sadece akşam yemeği yiyeceksin. Olur mu? Olmaz hocam. Ben 3 öğün yerim. Ya Muhammed Aleyhisselam 2 öğün yer. Sabah, akşam. 3 öğün yok. Müslüman 2 öğün yer. Hadi sabah kahvaltısına kaldır. Yok kaldıramazsın. Zaten 2 öğün yiyoruz hocam. Sabah kahvaltısı olmaz. Sabah kahvaltısı olmazsa o gün, akşama kadar geçmezse o gün aç. Sünnetsiz de olmaz farz. Çünkü sünnetler farza bizi hazırlar. Sünnetler farzdaki eksiklerimizi giderir. Sünnetler bizi Muhammed Aleyhisselam'a yaklaştırır, yakınlaştırır. Yakınlaştıkça onu severiz, o da bizi sever. O bizi sevdiği zaman yakınımızın rüyasına girer, bizim rüyamıza girer. Nasılsın ümmetim, evladım, kardeşim der. O bizi sevmediği zaman hayatımız boyunca hiç onu görmeyiz. Rüyasında bir kere bile hayatında peygamberimizi görmemiş o kadar fazla insan var ki. Bazısı var 10 defa gördüm diyor, 5 defa gördüm diyor. Çok gördüm diyen var ama büyük çoğunluk hiç görmemiş. Nasıl göremezsin ya? Ya Muhammed Aleyhisselam'ı sen rüyanda nasıl göremezsin? Burada bir eksiklik yok mu sence? Büyük eksiklik var. Sünnete olan bağlılığında ciddi zayiat var, sıkıntı var. Muhammed Aleyhisselam'a olan sevdanda ciddi sıkıntı var. Onu seversen, ona aşık olursan, onun muhabbetiyle, aşkıyla için alevlenirse seversin. Adamın biri hocaya gitti, hocam bana bir dua öğret, bir terkip öğret, gece rüyamda peygamberimi kesin göreyim. Hoca dedi ki tabii yolu çok kolaydır, basittir. Yatmadan önce bol tuzlu fasulye pilav yiyeceksin. Bol bol yiyeceksin, cacık, ayran, yoğurt olmayacak ve hiç su içmeyeceksin. Kesin gece Muhammed Aleyhisselam'ı görürsün. Adam tamam dedi, biraz garip geldi ama tamam dedi. Peygamberimizi görecek ya Aleyhisselatü Vesselam. Gece yedi fasulye pilavı, suyu muyu içmedi, cacık falan da içmedi. Bir yattı, sabahleyin koştura koştura hocaya gitti. Hocam sen bana bir terkip verdin, ben peygamberimi yine göremedim, hani görecektim dedi. Hoca dedi ki ne gördün rüyanda? Sular akıyor, şelaleler geliyor, su üstüne su, suların içinde yüzüyorum, içiyorum, kana kana içiyorum hocam dedi. Evladım anladın mı sana vermek istediğim misali? Sen eğer gerçekten Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine bağlı olsaydın, gerçekten ona benzemeye çalışan biri olsaydın, kalbin onun aşkıyla yanmış olsaydı, sen gece o peygamberini görürdün. Ama senin kalbin suyla yandığı için suyu gördün. Nasıl yanacak hocam kalbimiz? Benzemeyle yanar. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız dedi son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Ama senin benzemek istediğin insanlar, insanlara diz çökenler, insanlara secde eden insanlar. Böyle bir din bizde yok. 14 asırlık İslam'da böyle bir şey yok. Yeni uydurulmuş İslamlar da var. Katolik İslam'ı, Ortodoks İslam'ı, Vehhabi Telefi İslam'ı bilmem ne. Böyle İslamlar da var. 14 asırlık İslam'da böyle bir şey yok. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri ayaklarımızı Muhammed Aleyhisselam'ın ana caddesinden, ehli sünnet vel cemaatten kayırmasın kardeşler. Ayet-i kerimeyi bitireyim. Hiçbiriniz Allah'a zarar veremezsiniz. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ Allah şükredenleri muhakkak mükafatlandıracaktır. O Uhud Savaşı'nda peygamber öldü, Muhammed öldü, hadi geri dönelim diyen zayıf Müslümanlar olduğunda, kuvvetli Müslümanlar Enes bin Malik gibi, Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam öldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı var? Nereye gidiyorsunuz? Biz de onun davasında ölelim dedi. Enes bin Malik gibiler. Savaşa tutunmaya çalıştılar. Efendimiz Aleyhisselam her birini etrafında topladı. Mübarek dişi kırıldı, yüzü yaralandı. Savaşta bir dişi şehit düştü Efendimiz Aleyhisselam'ın. Sahabe onun etrafında halkı oluşturdular, onu korudular. Ve hemen peşinden bu ayet-i kerime inzar oldu. O öldü diye eski dininize geri mi döneceksiniz topuklarınız üzerinde? Biliyorsunuz bedeni taşıyan topuklardır. Topukların arkasındaki o kas bağları kesildiği anda o kişi artık yürüyemez. En kuvvetli yerler, bedenin bütün ağırlığı topuklardadır. Topuklarınız üzerine geri mi döneceksiniz? Muhammed öldü diye. Şimdi Muhammed Aleyhisselam sahabilerin yanından ayrıldı. Onlar geri döndüler mi? Dönmediler. Sanki o hayattaymış gibi dört elle İslam'a sarıldılar ve o dini bugüne kadar getirdiler. 80 küsur yaşında Ebu Eyyub el-Ensari'nin İstanbul surları içinde ne vardı? Ne işi vardı? Niye geldi buraya? Bu insan zikretmeyi, şükretmeyi, namaz kılmayı bizden daha iyi bilmiyor mu? Bütün ibadetleri bizden daha iyi yapmıyor mu? Kesinlikle her şeyi bizden daha iyi yapıyor. Ne işi vardı peki? Buraya niye geldi? İslam'ı ulaştırabilmek için geldi. Aynı gaye içinde bizim de olmamız lazım. Ulaştırdılar mı? Allah onlardan razı olsun. Bize hiç bozulmadan, kırılmadan, eğmeden, bükmeden 14 asırlık İslam'ı ulaştırdılar. Şimdi sıra bizdedir. Aynı onlar gibi çalışacağız, gayret göstereceğiz. İşte bu derneklerimizin yapmış olduğu gibi faaliyetlerde bulunacağız. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yaşatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Allah zaten dinini korur. Dinini bütün dinlere üstün kılacağını zaten Kur'an'da bize vaat etmiş. Tamam, bu garanti de. Sen ne yaptın Müslüman? Allah'ın dini için sen ne yaptın? Bu suali kendine sorman lazım. Eğer sabit durursan Allah'ın peygamberinin yolunda Allah'ın vaadi açıktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Bu Ahmet'in, Mehmet'in sözü değildir. Allah Teala'nın sözüdür. Rabbimiz Teala şu özel gecede Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeyi, onun gerçekten ümmeti olabilmeyi, onun aşkıyla, muhabbetiyle yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Mevla Teala ömrümüz içinde her kandilimizi, her özel gecemizi bu şekilde idrak edebilmeyi, ilim meclislerinde bulunabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah Teala hepinizden razı olsun. Sabırla, selametle bizi dinlediniz. İnşallah bir farklı kandil gecelerinde de beraber oluruz. Öğrendiğiniz ilimleri akrabayı talukatınıza, etrafınıza dağıtınız. Hocam bu gece ne yapabiliriz? Kandil gecelerinde muhakkak 200 sorunun 50 tanesi böyle gelir. Hocam bu gece ne yapacağız? Eve gittiğimiz zaman ne yapacağız? Eve gittiğin zaman hemen bir abdest alacaksın. 5 vakit namazını bitirdiysen bir günlük kaza namazı kılacaksın. Buradaki insanların büyük çoğunluğunun kaza namazı borcu vardır. Biliyorsunuz İslamiyet'te orucun borcu olduğu gibi, zekatın borcu olduğu gibi namazın da borcu vardır. Namaz borçlarını buluğ çağından itibaren yerine getirmediği zaman bunların kazasını ödemek zorundasın. Bir Müslüman kardeşine bir 50.000 TL borcun olduğu zaman bunun nasıl üzerinde bir ağırlık oluyor, bu borcu ödemek zorunda hissediyorsun? Senin Allah'a karşı bir borcun var, kaza borçların var. Bunları ödeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin? Bir günde 5 günlük kaza namazı kılmayacaksın. Evine gittiğin zaman bir günlük sabahtan yatsıya kadar farzları kıl, kazalarını kıl, peşinden ellerini aç, bir tövbe et. Allah'ım ben vaktinde bunları kılamadım. Senden özür diliyorum. Şu özel gecede, peygamberinin doğum gecesinde sana nasuh tövbe yapıyorum. Bundan sonra namazsız bir hayatım olmayacak. Sana söz veriyorum. Senin ve peygamberin yolundan bir lahza, bir karış ayrılmayacağım. Sana yemin ediyorum Allah'ım de, geceni bu şekilde sonlandır. Allah hepinizden razı olsun. Kandiliniz mübarek olsun kardeşler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Tabii bütün kardeşlerimizi buraya almayı çok canı gönülden arzu ederiz. Ancak sizi temsilen derneklerimizin başkanları ve sizin dokun kuruluşlarımızın başkanları buradalar. Ben sizin adınıza yine hocamdan Allah razı olsun ücret talep etmedim. Tabii kendisi söyledi. Bizim ücretimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedi. Ondan bekliyoruz. Biz de Esenyurt Kızılay olarak bu programın hatırası olsun diye. Hocam. Evet. Hani derler ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz de Türk Kızılay olarak hocamıza Kızılay efendim fincanlarını 2 tane hediye ediyoruz. Allah hayırlı ömürler versin inşallah 80 sene boyunca burada bize bu güzel efendim sohbetlerinden devam edecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun hocam. Evet burada yine dediğim gibi bütün sivil bin tavuk kuruşlarıyla beraberiz ve hocamdan bir kısa dua hep beraber iştirak ederek bu programı da bitirmiş olalım. Buyurun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, senin rızan için şu ilim meclisine geldik. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesini kutlamaya çalıştık. Onu iade ettik, ona salavatlar getirdik. Ondan bahsettik, onun kitabı olan Kur'an'dan ve senden bahsettik. Bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Amin. Şu gece hürmetine, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam ve kitabın Kur'an hürmetine, buradaki bütün Müslüman kardeşlerimi evlerine girdiği anda bütün günahlarından arındır. Amin. Hepsinin günahlarını, kusurlarını aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Şu güzel gece hürmetine bu gece birçok Müslüman kardeşime Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı rüyalarında görebilmeyi nasip et ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine daha bir sıkı bir şekilde bağlanabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. İslam'ı daha kolay bir şekilde öğrenebilmeyi, hıfz edebilmeyi ve insanlara ücretsiz bir şekilde aktarabilmeyi hepimize öğret. Bu işi bize kolaylaştır Allah'ım. Amin. Vatanımıza, milletimize yardım eyle ya Rabbi. Şu sosyal derneklerimize, vatana ve halkımıza hizmet eden derneklerimize daha bir şevk, daha bir iştiyak ver Allah'ım. Amin. Kalplerine, göğüslerine genişlik ver ya Rabbi. Amin. Ki bize hizmet etmeye devam etsinler Allah'ım. Kusurlarımızı, günahlarımızı affet. Buradan hacca, umreye gidememiş ne kadar Müslüman kardeşim varsa, şu güzel gece hürmetine bu kardeşlerime de umreyi ve haccı nasip et ya Rabbi. Amin. Şu anda operasyonda olan, yurt içinde ve yurt dışında ne kadar Müslüman kardeşim varsa, asker varsa, polis varsa, emniyet mensubu varsa, hepsine yardım eyle ya Rabbi. Görünmeyen ordularınla hepsini destekle Allah'ım. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.